واسه رفتن از کنارم دل تو بهونه داشت که دم از سفر زدی ساقی دل جوونم واسه تو جوونه داشت تو بهش دبر زدی حالا دیگه دیر شده دیگه دیر شده دل من اسیر شده حالا دیگه دیر شده دیگه دیر شده دل من اسیر شده واسه رفتن از کنارم دل تو بهونه داشت که دم از سفر زدی ساقی دل جوونم واسه تو جوونه داشت تو بهش تبر زدی از تویی که میشناختم تا خودت فاصله بود ولی دل از سسرون ولی دل از سسرون اون که از صندوق عمرم آرزو همارو بود کسی به دستو نبود کسی به دستو نبود حالا دیگه دیر شده دیگه دیر شده دل من از این شده حالا دیگه دیر شده دیگه دیر شده دل من از این شده حالا دیگه دیر شده دیگه دیر شده دل من از این شده حالا دیگه دیر شده دیگه دیر شده دل من از این شده کاشکی میشناختمت مثل قناری تو قفس نباید این همه نزدیک میشدی قد نفس کاشکی میشناختمت مثل قناری تو قفس نباید این همه نزدیک میشدی قد نفس حالا دیگه دیر شده